слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Паэтка Аксана Спрынчан нарадзілася ў 1973 годзе на Берасцейшчыне у Лунінцы. Скончыла філалагічны факультэт БДУ і аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы. Працавала ў выдавецтвах «Беларуская энцыклапедыя» і «Мастацкая літаратура». Дырэктарка паэтычнага тэатру «Арт-С». У 2008 годзе пабачыла свет лепшая кніга паэткі «Жывая». Рэцэнзіі. Аксана Спрынчан – пісьменніца ў трэцім пакаленні. Яе дзед Браніслаў Спрынчан і бацька Вадзім Спрынчан – вядомыя паэты. Праўда, пісалі па-руску. З такім пісьменніцкім радаводам хіба можна яшчэ ўзгадаць рокера і літаратара Лявона Вольскага ды майстра дэдэктыву Максіма Клімковіча. Зборнік паэзіі Аксаны Спрынчан «Жывая» выйшаў у 2008 годзе ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Гэта, бадай, лепшы паэтычны зборнік гэтага выдавецтва за апошнія гады. Нягледзячы на тое, што кніга напісана традыцыйным для Беларусі сілаба-танічным вершам і ўжо класічным верлібрам, а па зместу гэта чыстая лірыка, зборнік ўсё адно пакідае ўражанне як мадэрністкі і эксперыментальны. Дасягаецца гэта некалькімі прыёмамі. Па-першае, што адразу кідаецца ў вочы, Аксана вельмі нязвыкла графічна аформіла зборнік, што вельмі блізка да візуальнай паэзіі. Калі адмыслова кампануюцца строфы вершаў, калі знакі прыпынку актыўна ўдзельнічаюць як паэтычны матэрыял. Напрыклад, замест назваў вершаў можна пабачыць не толькі звыклыя шматкроп'і, але і коскі, пытальнікі, клічнікі і нават дужкі. Па-другое, паэтка з вершаў утварыла суцэльную кампазіцыю. Практычна кніга ўяўляе сабой адзіны твор. Ці то аповесць, ці то раман у вершах пра сваё жыццё. Пра тое, што ў ім найбольш значна і дарагое, пра сваё каханне, свае мроі і дзіцячыя ўспаміны пра родны Лунінец. І ў той самы час кніга вельмі традыцыйная для беларускай паэзіі. Яна ўтрымлівае шмат цытатаў з паэзіі Максіма Багдановіча і Янкі Купалы, як бы перагукваецца з класікамі. І больш таго, шэраг вершаў уяўляюць сабой наследаванне беларускім народным замовам. Напрыклад, «А ў тваёй руцэ не мая рука, а ў тваёй руцэ камяні на дне. Камяні, што кідалі мы, шчаслівыя, а кругі ад іх разышліся, згінулі. У тваёй рацэ камень, што не тоне, на маёй руцэ крыжык, каб успомніць». Вельмі прыгожай атрымалася паэма «Імкненне за неба». І тут Аксана знайшла нязвыклы прыём. Радкі паэмы закампанаваныя як прыступкі лесвіцы, і чытаць іх трэба знізу ўверх. І калі чытаеш, сапраўды ўзнікае пачуццё, што нібыта ўздымаешся па лесвіцы. У 2008 годзе Аксана Спрынчан за кнігу «Жывая» была вылучана на міжнародны літаратурны конкурс «Сатружнасць дэбютаў» і атрымала на ім прэмію ў намінацыі «За філасофскую лірыку».